stacja, zipsi peronda. Elo, alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, sam wiesz, bywa różnie, któż nie był w sytuacji bez szans ewakuacji. Jednakże z niej wyszedł, kiedy żem na świat przyszedł. Wiele kombinacji, także na swoje wyszedł. Moja w tym głowa, wszakże sam żem swoje karty potasował. Mówię ci, co się mi żywnie podoba, bez cenzury wolne słowa. Tymczasem głos zawsze, prawo mają także czarne charaktery. Dla większości społeczności wybryk natury. Jebać takie jury, jakich jurysdykcje, czekaj do kolejnej tury. Prawdą zdemaskuje fikcję, na przetrwanie definicję. Niech nam na oślep się za siebie nie oglądam. W teraźniejsze sonda, rzeczywistość betonowa. Wiem, jak to od wewnątrz wygląda. I dodam, że nie zaciekawię, jak na nowy dom dla noworodka. Dokąd trafi taki za kilkanaście lat, czysto hipotetycznie, bo szczyci się mu praktycznie fuks lub na detoks do ośrodka lub w kronice kryminalnej notka, że powiodła się zasadzka. Schwytano śpuna, lokalizacja spełniona, miałaś 10 gram skuna. Dzieciak Bogu ducha winny, w interesie płotka. Studencina chciał to robić, to stypendium zamian trafi w epicentrum pandemonium. To za sprawą kilku niewinnych skrętów, na biegu w trymika rehabilitacja, teraz już gruba ryba. Na szerszych wodach śmiga ślepe i termity przemieć dźwiga. Jako dowód niezbity, rymy bity. Sam rację przyznaj, celna charyzma realna. Szansa jedna ze stu z testu, prób i błędu decyzja. Prawda luferana, zmiana diametralna, atrywialna alternatywa. Przeważnie opłacalna, gdyż nie ma pozytywu bez negatywa. Jakby nie było bez pozytywu, nie ma negatywu. Ta. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Tekstówka ta, osobista jak vendetta, antytandetta, zawsze su radę da. Sipsi, peron, bulwar, surwiwa sztuka, autentyk, motywach, rap, alternatywa. Prosta staje się krzywa, jak zygzak sinusoida, ujemna lub dodatnia. Suma, stygma, sprint, jak hydrofit rozdatnia. Duszę w intesencji, bez sentencji, sugestii, niepodatnemu. ZIP chodzi naprzeciw problemu, ku temu ma powody. Nie bójź się zgody, niech śpi, snem to zgodny. Zgoda, bez dwóch zdań, nie i tak za i przeciw. Zgubna ugoda, pochłonie żywcem, jak błędny rycerz. Walce z wiatrakami, swego nie znasz, cudze chwalisz. Doszukując braku w całym tym zamieszaniu, kuklasz cię przewalił. Zważ, zaprzestań, uszanuj człowieku. Roztropnie wybór dokonuj, pokój, pokój, pokój. Elo. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa. Różnie bywa, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Jeden zyskał, inny stracił, ktoś powarczył, ktoś miał pecha, losu cecha. Cóż bywa, swoje się przeżyło, wszak jakby nie było, zawsze jest alternatywa.